gönlüm yaylayamazsın yavrum, yaylayamazsın. Derindir gölleri boylayamazsın, oy ellerini kınalıdır oynayamazsın. Anan var mı dur, baban var mı dur, anan var mı dur, baban var mı dur. Seni bana methettiler asne var mı dur, seni bana methettiler asne var mı dur. Açılamadım yavrum, açılamadım. Terazi ufak idi tartılamadım. O domuzun kızına ben sarılamadım. Anan var mı dur, baban var mı dur, anan var mı dur, baban var mı dur. Seni bana methettiler asli var mı dur, seni bana methettiler asli var mı dur. Lina, Lina, Lina.